थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो। परी है चंचल है वो, तेरी है चित चोर। चांद परी है चंचल है वो, तेरी है चित चोर। मुखड़े को ही सकते सकते हो जाएगी भोर। गोरी धन का तुम्हें दर्शन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो। तेरी पद्मिनिया और तू बांका रजपूत। वो है तेरी पद्मिनिया और तू बांका रजपूत। गज भर की छाती रखता है दिल भी रख मजबूत। नैनों नैनों में रन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा। ओ मन थोड़ी धीर।